Andolsun ki biz onlardan azabı sayılı bir süreye kadar ertelesek. Onu alıkoyan nedir? Derler. İyi bilin ki onlara azap geldiği gün, bir daha geri döndürülmez. Alaya aldıkları şey onları çepeçevre kuşatır.